पटाद वेद घटमात्र रूपम वा घटकुड्यादि सर्वरूपम वा घट पटो न तो पटाद वेद घटे अस्ति घटे यो भेद अस्ति पटाद स भेद घटस्वरूपम वा घटकुड्यादि सर्वरूपम वा पट का भेद घट में रहेगा दीवाल में भूतल में बहुस्थान में रहेगा तो पट से जो भेद घट में है वो केवल घट मात्र है अथवा घट कुड्यादि सर्वरूपम वा दो विकल्प किया घट में रहने वाले भेद घट मात्र है या घट रूप है दीवाल रूप है भूतल पर्वत कोई सब रूप है आदि यदि कहेंगे घट मात्र है तो कुड्यादि पट भेद न स्यात पट का भेद दीवाल में रहेगा ना नहीं वो क्या स्वरूप होगा कुड्यादि स्वरूप होना चाहिए दीवाल भित्ति किंतु यदि घट पट का भेद घट मात्र हुआ तो कुड्यादि नहीं होगा पट भेद पट का भेद घट हुआ कुड्य नहीं होगा तो क्योंकि घट मात्र रूप कहेंगे तो कुड्यादि पट भेद न स्यात इसे वो ठीक नहीं और सर्वरूप कहेंगे तो द्वितीय स्वरूपाणाम अनुगमत्व अनुगतत्वात् पट भेदानुगत प्रतीति न स्यात् स्वरूप भेद तो अपने अपने व्यक्ति स्वरूप है प्रत्येक स्वरूप घट में रहने वाले घट दीवाल में नहीं तो दीवाल पर्वत में नहीं तो पर्वत तत्त घट में रहेगा पट का भेद तत्त घट रूप हो जाएगा स्वरूप सब अलग अलग अनुगत नहीं है तो पट भेदत्व जो अनुगत प्रतीति होती पटो न पट भेदत्व प्रतीति होती स्वरूप अनु धर्मी स्वरूप भिन्न भिन्न होने से अनुगत एकाकार प्रतीति पटो न ऐसे एकाकार प्रतीति नहीं होनी चाहिए। और इसके पर पूरा पीछे कहता है स्वरूप भिन्न भिन्न होने पर भी अनुगत प्रतीति हो सकती है न च पट ज्ञान इच्छा दो यथा पट विषयत्व अनुगते न अनुगत व्यवहार तथा पट प्रतीकत्व अत्रापि अनुगत व्यवहार पट से ज्ञान पट से इच्छा पट प्रयत्न पट से संस्कार तो ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि में पट विषय के इच्छा का भी विषय पट ज्ञान का विषय संस्कार का विषय तो पट विषयकत्व न ज्ञान भी पट विषयक तो इच्छा में पट विषयक तो संस्कार भी पट विषयक तो पट विषयत्व न अनुगतेन पट विषयकत्व पट ज्ञान में रहेगा पट इच्छा में पट प्रयत्न संस्कार में रहेगा तो पट विषयकत्व है अनुगत व्यवहार हो गया पट विषयकत्व न पट विषयत्व न अनुगतेन पट विषयकत्व ज्ञान इच्छा आदि समय रहेगा तो रहेगा समय पट विषयकत्व तो पट विषय को तेग हो गया अनुगत व्यवहार हो जाएगा जैसे होता है। इस प्रकार पट प्रतीकत्व पट प्रतीक भेद पट का भेद है पट भेद का प्रतीक कौन है तो पट पट प्रतीक वेद से स भेद पट प्रतीक भेद में पट प्रतीक तो रहेगा तो जितने भेद है घट में हो दीवाल में हो पतन में हो पर्वत में हो सब भेद पट प्रतीक सब भेद में क्या रहेगा पट प्रतीकत्व न अनुगत व्यवहार हो जाएगा एक व्यवहार हो जाएगा पट प्रतीकत्व न आप अत्रापि अनुगत व्यवहार इति न वाच्य में सिद्धांति कहता है। एतावता ही ज्ञानादिषु पट विषय ज्ञानम पट विषय इच्छा इति पट विषयत्वांश अनुगमवत् पट प्रतीकत्वांश अनुगम स्यात् न भेदांश भी जैसे पट ज्ञान पट इच्छा इत्यादि में क्या हुआ ज्ञानादिषु पट विषय ज्ञानम पट विषय इच्छा इति पट विषयत्वांश अनुगम पट विषयकत्व पट विषयकत्वांश में अनुगत अनुगम हो गया क्योंकि विषय है पट ज्ञान इच्छा आदि में सर्वत्र पट विषय हुआ पट प्रतीकत्वांश एवं अनुगम स्यात् जैसे पट विषयत्वांश अनुगम हुआ इसी प्रकार पटो न पटभेद पटो न पट का भेद पट पृथ्वी कहे, घट में रहे, भूतल में रहे, पर्वत में रहे, सब भेद क्या है? पट पृथ्वी का, पट पृथ्वी का भेद सब ही। तो पट पृथ्वी का त्वांश है अनुगम सद, पट पृथ्वी त्वांश है, पृथ्वी का त्वांश में अनुगम होता है हो, अरे भेदांश में अनुगत नहीं होना चाहिए। पट पृथ्वी का भेद तो सब में पट प्रतीकत्व रहेगा, पट प्रतीकत्व जो रहेगा पट प्रतीकत्व अंश में अनुगत व्यवहार हो जाए, किंतु भेद अंश में नहीं अनुगत व्यवहार नहीं होगा। न च भेदत्व अपनी एकम इतुक्तम, पट प्रतीक जो भेद है सब भेद में पट प्रतीकत्व भेदत्व रहेगा, तो भेदत्व ने भेद व्यवहार हो जाएगा। तो भेदत्व भी कोई एक धर्म नहीं पहले आया, भेदत्व जाति उपाधि के आदि नहीं हो सकता है, एक भी नहीं। केचिद किंच किंच किंच इदम अस्माद् भिन्नमिति वा अस्य अमुस्माद् भेदिति वा धर्मी प्रतिघटितत्वेन भेद ग्रहणे परस्पराशय, भेद का ज्ञान कैसे होता है? इदम अस्माद् भिन्नम, घटः पटाद् भिन्नम, इदम अस्माद् भिन्नम इसे ज्ञान होगा। इदम भिन्नम अस्माद् भेद का प्रतियोगी अस्माद् कहेंगे, अस्माद् और अनुयोगी इदम, अथवा अस्य अमुस्माद् भेद, इदम अस्माद् भिन्नम अथवा अस्य अमुस्माद् भेद इति वा, जहाँ भी भेद का ज्ञान होगा एक धर्मी एक प्रतियोगी दोनों का वाचक पद रहता है, तो धर्मी प्रतियोगी घटितत्वेन भेद का ज्ञान कैसे होगा? कस्य कुत्र भेद, कस्य अभाव कुत्र अभाव, नास्ति घटो नास्ति, कस्य अभाव घटस्य कुत्र ये कहना पड़ेगा। रूपाभाव कहेंगे तो रूप प्रतीक हो गया, किंतु कहाँ रूपाभाव है? ऐसे भेद ग्रहण करने के लिए धर्मी प्रतीक घटते हैं, धर्मी ज्ञान प्रतीक ज्ञान होने पर ही वेद ज्ञान होगा। धर्मी प्रतीक घटित्व भेद ग्रहण परस्पराशय, धर्मी प्रतियोगी ग्रहण होगा तब तो भेद ग्रहण होगा, तब तो अनुन्यास कैसे अनुन्यास? धर्मी प्रतियोगी ज्ञान है भेद ज्ञान, भेद के धर्मी और प्रतियोगी ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होगा, और दोनों में भेद ज्ञान होगा तो अमुस्मात इदम भिन्नम तस्मिंश्च सत्य अस्य अमुस्मात इति, अमुस्मात पदार्थात इदम भिन्नम विलक्षण धर्म प्रतियोगी ज्ञानम इति। इस प्रकार अस्मुस्मात तो पहले धर्मी प्रतियोगी भेद ग्रहण होगा तो धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होगा, धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होगा, अस्य अमुस्मात भेद। ऐसे विलक्षण धर्मी प्रतियोगी ज्ञानम भेद ज्ञान होने पर ही धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होगा, धर्मी और प्रतियोगी दोनों एक होते हैं, विलक्षण होता है, भेद ज्ञान के बिना विलक्षण धर्म प्रतियोगी ज्ञान नहीं होगा, भिन्न भिन्न धर्म ही प्रतियोगी ज्ञान होगा, अनुन्यास होगा। घटपटो भिन्नाविति घटपट विशेषणतया तैर्भेद इति तद विशेषतया व्या ग्रहण भी अनुन्यास एव, ऐसे कहते घटपटो भिन्नो, घटपटो भिन्नो होती ना भवतन वा घटपटो भिन्नो इति घटपट विशेषणतया, घटपट भिन्नो का भिन्न का क्या थे? भेदवान भेदवंतो घटपटो भेदवंतो, इसमें विशेष कौन होगा? घटपटो भेदवंतो विशेष क्या होगा? घटपट अविशेषण, विशेषण क्या होगा? घटपट घटपटो भेदवंतो, घटपटो का विशेषण भेदवंतो, जैसे दंडी दंडवान विशेष क्या होता है? पुरुष विशेषण होता है दंड, इसी प्रकार भेदवंत घटपटो भिन्न भिन्न का अर्थ भेदवंतो, भेदवंतो कौ घटपटो तो है घटपटी क्या होगा? हाँ विशेष्य भेद होगा, भेदवंतो भेद है घटपटो भेदवंतो, दंडवान पुरुष में दंड विशेषण होता है, भेदवंतो कहें तो भेद होगा विशेषण और विशेष होगा घटपट। हाँ इसमें भी था कटा हुआ घटपटों के पहले विराम चाहिए। विलक्षण धर्मी पृथ्वी ज्ञानमिति घटपटो भिन्नाविति घटपट विशेषणतया, घटपट विशेषणतया किसका ज्ञान हुआ? भेद का। घटपटो भिन्नो विशेषण क्या है? भिन्न भेद, तो किसका विशेषण? घटपट विशेषणतया भेद से ग्रहण हो गया। आगे तयोर भेद इति घटपटोर भेद, घटपटोर भेद विशेष क्या होगा? घटपट नहीं, घटपटोर भेद भेद होगा विशेष, एक नहीं होगा तो दूसरा होगा, घटपट नहीं होगा तो भेद हो जाएगा। घटपटोर भेद राज्ञ पुरुष, पुरुष होता है विशेष, राजा होता है विशेषण, घटपटोर भेद प्रथमांत मुख्य विशेष को होता है शब्दबोध, घटपटोर भेद भेद होगा विशेष, घटपट हो जाएगा विशेषण। तयोर भेद इति तद विशेषतया, तद विशेषतया घटपट विशेषतया भेद का ग्रहण हुआ। घटपट के विशेष रूप से भेद का ज्ञान कैसे होगा बताओ? घटपट के विशेष रूप से भेद का ज्ञान, घटपट के विशेषण रूप से भेद का ज्ञान कैसे होगा? घटपटो भिन्नो, घटपटो भिन्नो कहेंगे तो भेदवंतो, घटपट भेद वाले, तो विशेषण क्या होगा? हाँ देखो, दंडी पुरुष में दंडवान पुरुष, दंडवान कहेंगे तो विशेषण क्या होता है? दंड विशेष होता है पुरुष, इसको ध्यान रखो। घटपटो भिन्नो, भिन्नो क्या था? भेदवंतो, घटपटो भेदवंतो, विशेषण क्या होगा? भेद विशेषण होगा, भेद विशेष होगा घटपट, वही प्रथम दे दिया। घटपटो भिन्नाविति घटपट विशेषणतया, घटपट के विशेषण रूप से भेद का ग्रहण हुआ। घटपट का विशेषण कौन होगा? भेद, ज्ञान कैसे होगा? घटपटो भिन्नो, विशेषण क्या हुआ? भेद, किसका विशेषण? घटपट विशेषणतया भेद ग्रहण। तयोर भेद घटपटोर भेद, क्या कहा? घटपटोर भेद, यहाँ भेद विशेष है विशेषण है, विशेष्य है विशेषण, विशेष्य विशेष्य। हाँ देखो दिया, तयोर भेद इति तद विशेषतया, घटपटोर भेद इति तद विशेषतया, तत्पर से क्या लेना? घटपट, घटपट विशेषतया, घटपट का विशेष्य, घटपट का विशेष्य कौन होगा? भेद, कैसे ज्ञान होगा? घटपटोर भेद, घटपटोर भेद विशेष्य क्या होगा? भेद, और विशेषण भेद करें तो कैसे होगा? घटपट भिन्न हो, तद विशेषत्व देना भेद ग्रह, नहीं कह रहा विशेषता वह ग्रहण है भी अन्योन्यास है, अन्योन्यास दूसरा रहेगा। घटपट के विशेषण रूप से भेद ज्ञान हो अथवा घटपट के विशेष रूप से भेद का ग्रहण हो, अन्योन्यास दोष रहेगा, क्योंकि घटपट प्रतीत हो तद विशेषत्वादिना भेद ग्रह। घटपट की प्रतीत होने पर घटपट के विशेष्य, भेद को जो विशेष्य मानेंगे, घटपट विशेषण है तो विशेषण घटपट ज्ञान होने पर तद विशिष्ट भेद का ग्रहण होगा, विशेषत्व न भेद ग्रहण होगा। घटपट के ग्रहण होने के बाद घटपट के विशेषत्व न भेद का ज्ञान होगा। घटपट का विशेष भेद किस प्रकार होता है? प्रतीति कैसे होगी? घटपट का विशेष भेद होगा, कैसे होगा? घटपट और भेद, भेद ग्रह से भेद ज्ञान हो घटपट में, पहले विशेषत्व न भेद ग्रहण होगा, भेद ज्ञान होने पर तो द्वित्वावच्छिन्न घटपट प्रतीति, भेद ग्रहण होगा। घटपटो भिन्नौ, घटपटो भिन्नौ, तो घटपट भिन्नो, घट अलग पट अलग ज्ञान कैसे होगा? घटपट भेद ज्ञान के अलग होगा। भिन्नो द्विवचन बनाने के लिए घटपट दो होना चाहिए। भेद ग्रहे च द्वितावचन घट पट प्रतीति, द्वित्व विशिष्ट घटपट की प्रतीति कब होगी? भेद ज्ञान होने पर। अब भेद ज्ञान कब होगा? घटपट की प्रतीति हो तद विशेषत्व न भेद ज्ञान होगा। भेद का ज्ञान विशेष रूप से होगा घटपट रूप विशेषण ज्ञान होने के बाद। घटपट रूप विशेषण ज्ञान होने पर क्या ज्ञान होगा? भेद का ज्ञान होगा। कैसे ज्ञान होता है? घटपट और भेद, भेद ज्ञान होने के लिए उसका विशेषण घटपट का ज्ञान चाहिए। नहीं, खाली भेद नहीं, घटपट और भेद और भेद ग्रह होने पर घटपट में भेद ज्ञान होगा तो उसमें द्वित्व आवचन घटपट प्रतीति दो है। घट और पट, घट से पट का भेद ज्ञान नहीं होगा तो इसमें द्विवचन होगा। द्वित्व आवचन घटपट प्रतीति होने पर क्या होगा? द्वित्व आवचन घटपट प्रतीति कब होगा? भेद ज्ञान होने पर। भेद ज्ञान होने पर घटपट की प्रतीति, घटपट की प्रतीति होने पर तद विशेषत्व न भेद ग्रह। तो भेद ग्रह पहले होगा तो घटपट प्रतीति दो, द्वितावचन घटपट प्रतीति पहले। घटपट के भेद का ज्ञान पहले होगा या द्वित्व विशिष्ट घटपट प्रतीति द्वितावचन द्वित्व संख्या विशिष्ट घटपट प्रतीति पहले कौन होगा? अनुन्यास है। जब तक घट पट की प्रतीति नहीं होगी तब तक तद विशेषत्व ने भेद की प्रतीति नहीं होगी। और जब तक भेद ग्रहण नहीं होगा तब तक घट से पट भिन्न किस निश्चय होगा? घटपट में भेद ग्रहण नहीं होगा तो द्वित्वावचन घटपट की प्रतीति होगी। घटपट दो ऐसे ज्ञान होने के लिए घटपट में भेद है तभी तो होगा। घटपट भेद नहीं होगा तो घट कलश ऐसा होता है, घट कुंभ द्विवचन होता है क्यों नहीं होता है? घट कुंभ एक ही, घट कुंभ द्विवचन नहीं होता है। न च भेद से स्वरूपत्वात् स्वरूप प्रतीतेरेव भेद धीत्वेन धीद्वय अभावनुक्त दोष। अन्योन्यास हुआ घटपट का ज्ञान हो तो भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान होने पर घटपट का ज्ञान तो अन्योन्यास होगा। अभी पूर्व जी कहता है भेद तो घटपट का स्वरूप, घटपट भिन्नऊ भेद कहाँ रहेगा? घटपट में। तो घटपट में जो भेद रहेगा भेद का स्वरूप क्या है? घटपट आत्मा भेद से स्वरूपत्वात् भेद घटपट का स्वरूप, स्वरूप प्रतीत रेव भेद अधित्व न स्वरूप घटपट हो गया स्वरूप। भेद का भेद क्या हुआ? घटपट स्वरूप। घटपट स्वरूप की प्रतीति हो गई तो भेद अधित्व न भेद ज्ञान हो जाएगा। धी द्वय भावानुक्त दोष, दो बुद्धि नहीं, घटपट भिन्न एक बुद्धि और घटपट और भेद इति बुद्धि, ऐसे दो बुद्धि नहीं होती। घटपट और भेद और घटपट भिन्न ऐसे दो बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं? घटपट और भेद कहो, भेद तो घटपट स्वरूप है, भेद स्वरूप है, स्वरूप की प्रतीति हो गई तो भेद दि होगी। घटपट स्वरूप ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान हो जाए ना? नहीं, तो दो बुद्धि नहीं है। घटपट के स्वरूप ज्ञान ही भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान होने के लिए द्वित्व होना चाहिए पहले, ये सब कोई जरूरी नहीं। भेद अधित्व न धी द्वय भावात, दो बुद्धि नहीं, भेद ज्ञान कहो अथवा घटपट स्वरूप ज्ञान कहो, दोनों एक ही। नुक्त दर्शित न संख्यम, स्वरूप ज्ञान से द्वितीय तो भाव भी, जो स्वरूप ज्ञान है उसमें द्वितीयत्व नहीं रहेगा। स्वरूप ज्ञान स्वयं द्वितीय नहीं हुआ, भेद ज्ञान के विषय स्वरूप ज्ञान द्वितीय, क्योंकि भेद स्वरूप एक है। स्वरूप ज्ञान द्वितीय नहीं होने पर भी पृथ्वी ज्ञान स्वरूप ज्ञान सती तो हुआ है नहीं होगा, तो भेद ज्ञान स्वरूप ज्ञान द्वितीय नहीं हुआ क्योंकि स्वरूप ही भेद। किंतु प्रत्येक ज्ञान से स्वरूप ज्ञान अतिरिक्त से द्वितीय से अपेक्षण, स्वरूप ज्ञान से अतिरिक्त प्रत्येक ज्ञान है या नहीं? घट पर सर्व ज्ञान और पृथ्वी ज्ञान एक है, तो ये अतिरिक्त अपेक्षा होगा तो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय अनुन्यास हो जाएगा। न च सर्वात्मकम इदमिति विपर्या दर्शन इदम न सर्वात्मकमिति सामान्यतः पर्वतो सर्वतो व्यावृतम वस्तु अनुभूयते इति प्रत्येक विशेषण प्रत्येक विशेष ज्ञान अनवीक्षण न अनुन्यास सर्वात्मकम इदम इदम सर्वम वासुदेव सर्वम सर्व करिदम ब्रह्म सर्वात्मकम इदम इति विपर्या दर्शनेन ये भ्रांति नहीं होती है। इदम सर्वात्मकम कोई किसको लिया ये पुष्प को लिया इदम सर्वात्मकम ऐसे ज्ञान होता है। इदम सर्वात्मक ज्ञान नहीं होता मतलब क्या है सर्वम न भेद ज्ञान होता है। इदम सर्वात्मकम ऐसे ज्ञान होता है ना नहीं है नहीं होता है नहीं तो इदम सर्वात्मक जो ज्ञान है ये इसमें विशेष है। कैसे देखो सर्वात्मकम इदमिति विपर्या दर्शन इदम सर्वात्मकम ऐसे विपर्य दिखता है कभी किसी में इदम सर्वात्मकम ऐसे भ्रांति ज्ञान होती है नहीं उनसे क्या सिद्ध हुआ सर्वम न इदम सर्वात्मकम ऐसे भ्रांति ज्ञान नहीं होती तो इदम सर्वम न ऐसे ज्ञान होता है सर्व से भिन्न है इदम ऐसे ज्ञान होगा। यदि भेद ज्ञान नहीं होता है तो क्या होना चाहिए इदम सर्वात्मकम घट पुष्प किसको लिया कहेंगे एकदम सर्वात्मकम ज्ञान होता है ऐसा नहीं होता है मतलब क्या अर्थ हुआ सर्वात्मक न निश्चय है नहीं तो सर्वात्मक ज्ञान होना चाहिए। सर्वात्मक इदमिति विपर्या दर्शन न विपर्य भ्रांति नहीं होती नहीं उनसे क्या होगा इदम न सर्वात्मक सामान्यतः सर्व इदम सर्वात्मक न ये ज्ञान पहले से है यह ज्ञान है इदम सर्वात्मकम न सामान्यतः व्याप्ति सर्वतो व्यावृतम वस्तु अनुभूयते तो सर्वात्मक न कहन से सर्वतो व्यावृतम वस्तु जब घट का ज्ञान होता है ये सर्वात्मक से ज्ञान होता है क्या सर्वात्मक न ज्ञान हुआ तो घट का ज्ञान हुआ तो सर्व से भिन्न भी ज्ञान होता है न यम लेखनी न सर्वात्मिका तो सर्वात्मक का भेद इस स्वरूप हुआ सबका भेद इसमें रहने से सर्वात्मक स्वरूप सर्वात्मक भेद सर्वात्मक प्रत्येक भेद होगा इसमें रहेगा तो अर्थात व्यावृत वस्तु का अनुभव होता है जब दिखता है पुष्प सर्वात्मक न घट दिखता है तो घट अयम घट सर्वात्मको न ऐसे इस प्रकार सर्वत्र भेद भिन्न ज्ञान हो जाता ना नहीं व्यावृत वस्तु का अनुभव हो जाएगा। विपर्या दर्शन न इदम सर्वात्मक व्याप्ति नहीं न सर्वात्मक व्याप्ति है सर्वतो व्यावृतम वस्तु अनुभूयते इति प्रत्योगी विशेष ज्ञान अनपेक्षणात् न अनुन्यास तो इदम सर्वात्मक न ज्ञान होता है इदम पुष्पम न सर्वात्मकम ज्ञान होता है ना नहीं यदि न सर्वात्मक ज्ञान नहीं होता तो इदम सर्वात्मक विषय भ्रांति होनी चाहिए इदम पुष्पम सर्वात्मक भ्रांति नहीं होती इसलिए पुष्प को देखते ही क्या ज्ञान होता है इदम पुष्पम सर्वात्मकम न तो सर्वात्मक न कौन सी क्या होगा सर्वात्मक क्या प्रतियोगी व्यावृत वस्तु अनुभूय थे पुष्प व्यावृत वस्तु हो गया उसमें सबसे भेद है भेद का प्रतियोगी कौन है सर्वात्मक प्रतियोगी विशेषण विशेष ज्ञान अनपेक्षणात् अनुन्याश्रय नहीं इदम प्रत्योगी विशेष ज्ञान अनपेक्षा विशेष प्रत्योगी ज्ञान की अपेक्षा हुई पुष्पम पटो न घटो न इत्यादि नहीं हुई सर्वन व्यावृत ज्ञान होता है पुष्प देखते ही ये सर्वात्मक न ज्ञान हो जाता है तो पटो न लेखन न अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसे नहीं उनसे क्या हुआ प्रत्योगी ज्ञान अभी अभी कहा था स्वरूप ज्ञान द्वितीय नहीं होने पर भी प्रत्योगी ज्ञान द्वितीय है प्रतिज्ञान द्वितीय होने के कारण अनुन्याश्रय हो जाएगा अभी कहा था किंतु अभी अनुन्यास नहीं होगा क्योंकि प्रतियोगिता प्रतियोगी विशेषण प्रतियोगी विशेष का ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं अनपेक्षा न अनुन्याश्रय न वाच्य सिद्धांत कहता है सर्वात्मकम न इत्यत्र सर्वत्वम प्रतियोगिता आवश्यकम श्वेतर सर्वोत्तम। जैसे इदम पुष्पम, इदम यम लेखन इदम पुष्पम, इदम पुष्प जो ज्ञान होता है, इदम पुष्पम सर्वात्मकम ज्ञान होता है, सर्वात्मक न सर्वात्मक न कर्ण से पुष्प में सर्वात्मक का भेद है। सर्वात्मक का भेद यदि गृहित तो हो गया और पट्ट पुस्तक अलग अलग का भेद को लेकर के अलग अलग ज्ञान चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है। नहीं उनसे क्या हुआ तो पृथ्वी ज्ञान की आवश्यकता हुई, पृथ्वी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, घटन हुआ पटन ऐसे ज्ञान होने के लिए सर्वात्मक न हो गया तो उसमें घटा दिया गया, अलग पृथ्वी ज्ञान जरूरत तो नहीं पड़ा। सर्वात्मक सर्वत्व नहीं, यदि पृथ्वी की विशेष ज्ञान अन्नपेक्षणात् विशेष पृथ्वी ज्ञान की अपेक्षा हुई नहीं, सामान्य रूप से पृथ्वी कौन है सर्व सर्वात्मक न अनुन्याश्रित न वाच्यम अनुन्याश्रय दोष नहीं होगा कहा पूर्व जी, सिद्धांति कहता है सर्वात्मक न जो आप कहते हो इदम सर्वात्मक न, तो पृथ्वी तक आवश्यक क्या है सर्वात्मक न कहते प्रतियोगिता क्या होता है तो प्रतियोगिता का आवश्यक, तो प्रतियोगिता आवश्यक सर्वत्व है श्वेतर सर्वत्व वा इदम सर्वात्मक न प्रतियोगिता कौन है सर्वात्मक प्रतियोगिता सर्वात्मक में प्रतियोगिता आवश्यक, तो सर्वात्मकत्व प्रतियोगिता आवश्यक करना स्वेतर सर्वात्मक प्रतियोगी इदम सर्वात्मकम न ऐसे ज्ञान होने पर प्रत्येगी सर्वात्मक है या श्वेतर सर्वात्मक है, श्वेतर सर्वात्मक कहना पड़ेगा, खाली सर्वात्मक नहीं सर्वात्मक है तो ये भी सर्व के अंदर आ गया, तो प्रत्येगी आवश्यक सर्वात्मकत्व लेना अथवा श्वेतर सर्वात्मक विकल्प किया सर्वात्मक न इतर सर्वोत्तम व प्रतियोगिता आवश्यकम श्वेतर सर्वोत्तम व कितने विकल्प हुआ आद्य यदि कहेंगे सर्वात्मकम न प्रतियोगिता औषधि क्या होगा सर्वत्वम आद्य स्वस्माद वैलक्षण स्वासिद्धि प्रसंगात, तो यदि सर्व हो गया प्रतियोगिता जब सर्वत्व हो गया तो स्वस्माद वैलक्षण हो जाएगा सर्वत्व प्रतियोगिता औषधि का स्वमय रहेगा ना नहीं तो स्वस्माद वैलक्षण हो जाएगा, स्वस्माद वैलक्षण यदि हो गया स्व की सिद्धि कैसे होगी सर्वशब्द से किसको लिया स्व अपेक्षा इतर स्वेतर सस्माद वैलक्षणी यदि सर्वशब्द नहीं सर्वशब्द सब कौन सा प्रथम भोगी क्या है सब बुरा सर्व सर्व तो है सर्व कहे तो अपने से ही बिना हो जाएगा तो स्व की सिद्धि कैसे होगी स्वासिद्धि प्रसंग द्वितीय कहेंगे नहीं स्वेतर सर्वत्व प्रतियोगिता से क्या है श्वेतर सर्वत्व यदि कहेंगे द्वितीय अनुन्यास से स्पष्टत्वाद इदम पट अयम पट ज्ञान होने के लिए सर्वात्मक न सर्वात्मक ज्ञान होने के लिए क्या होता है श्वेतर सर्वात्मकत्व प्रतियोगिता से प्रतियोगिता से क्या है श्वेतर सर्वात्मकत्व, तो श्वेतर सर्वात्मक ज्ञान होने के लिए स्व इतर है या नहीं वहाँ भी भेद है ना नहीं, तो प्रतियोगिता औषधि ज्ञान होने पर भेद ज्ञान, भेद ज्ञान होने पर प्रतियोगिता औषधि ज्ञान अनुन्यास से न च सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति अत्र यथा हम वेदांत में सर्वम खलु इदम ब्रह्म है या नहीं सब में ब्रह्म अभेद ज्ञान होता है यथा ब्रह्मात्मत्व न अप्रतीतम ब्रह्मण आत्मत्व न प्रतीत होने के पहले सर्वम उच्यते सर्वम खलित ब्रह्म तो सर्वशब्द किसको लेंगे ब्रह्म इतर को है सर्वम खलित ब्रह्म सर्वम खलित ब्रह्म हुआ तो सर्वशब्द किसको लेंगे सर्वम ब्रह्म कहने के लिए ब्रह्म से भिन्न को सर्व लेंगे सर्वम को लेकर उसमें ब्रह्म तो कहेंगे तो सर्व ब्रह्मात्मत्वेन अप्रतीतम ब्रह्मात्मत्वेन जो प्रतीत नहीं है उसको सर्व शब्द से उद्देश्य करेंगे तद्वद अत्रापि सर्वस्मात् इत्यनेन तदात्मकत्वेन अज्ञातम्। सर्वस्मात् भिन्नम् इदम् सर्वात्मकं सर्वस्मात् भिन्नम्, सर्वस्मात् भिन्नम् अत्र तदात्मकत्वेन अज्ञातम्, पुष्पात्मकत्वेन अज्ञातम्। सर्वं विवक्षति तदात्मकत्वेन अज्ञात सब को ले लेंगे, तदात्मकत्वेन अज्ञात सर्व को ले लेंगे। सर्वस्मात् भिन्नम् सर्वं इदम् सर्वस्मात् भिन्नम्, सर्वात्मकत्वेन तत्त्वतः आत्मकत्वेन अज्ञात होकर के सबको ले लेंगे। ऐसे यदि विवक्षा करेंगे तो क्या होगा? स्वग्रहात् पूर्व, यदि स्व सर्वस्मात् अज्ञात को लेंगे, स्व के ज्ञान के पहले स्व ज्ञात होता है नहीं, उनसे क्या हुआ? अज्ञात हो गया। तो अज्ञात होने से स्वग्रहात् पूर्व स्वस्य अपि स्वात्मना अज्ञातत्वात्, स्व ज्ञान के पहले स्व स्वात्मना ज्ञात या अज्ञात? अज्ञात। अज्ञात होने से क्या होगा? स्वस्व प्रतियोगिता पति, पति कौन होगा? स्व, क्योंकि सर्वम इदम सर्वात्मकम न प्रतियोगी सर्व हुआ, तो सर्व होने से स्व भी प्रति हो जाएगा। दृष्टान्ते सर्वशब्द से असंकुचित तत्व तब असमृति पते, दृष्टान्त में सर्वशब्द सब को लेना, सर्वम ब्रह्म में सब को लेना, ब्रह्म इतर सब को लेना, किंतु सब को ब्रह्म मानेंगे द्वैतवादी लोग, सर्वशब्द का असंकुचित अर्थ करेंगे, संकुच करना पड़ेगा। तो असंकुचित तत्व तब संप्रतिपत्ति नहीं, न चाह वस्तुत्व भेदाशय अभेदन अज्ञात से ज्ञानम प्रत्युज्ञानत्व कारण, प्रत्युज्ञानत्व कारण होता है ज्ञान। कैसे ज्ञान? वस्तु तो भेदाश्रय से, घटपटे में वस्तु तो भेद है या नहीं? वस्तु तो भेदाश्रय है, अभेदन अज्ञात से भेद वस्तु तो रहना चाहिए, भेद तो नहीं ज्ञान जरूरत नहीं, ज्ञान कैसे चाहिए? अभेदन अज्ञात, अभेद से ज्ञात नहीं, अभेदत्व ने ज्ञात नहीं हुआ केवल, अभेदन अज्ञात से ज्ञान प्रतिज्ञान कारण। वस्तु तो भेद रहना चाहिए, घटपट अभेद से ज्ञात नहीं, वस्तु तो भेद रहे उसको प्रतिज्ञान कहेंगे, यही कारण होगा। न तो भिन्नत्व प्रकार ज्ञानत्व, भिन्नत्व प्रकार भेद प्रकार ज्ञान तो नहीं, केवल भेद रहना चाहिए, भेद का ज्ञान की आवश्यकता नहीं। कभी कारण होता है ज्ञातम सत, कभी होता है स्वरूपम सत, यहाँ भेद स्वरूप तो रहे, अभेद से ज्ञान तो नहीं हो, केवल घटपट का भेद है ना, नहीं अभेद तो नहीं, ज्ञान तो नहीं होने से प्रतिज्ञान विभाव हो जाएगा, किंतु भेद उसमें वास्तव है, भेदत्व ने ज्ञात नहीं, वास्तव भेद रहना चाहिए। वस्तु तो भेदाश्रय अभेद न अज्ञात से ज्ञान होगा, प्रतिज्ञान तो नहीं कारण, प्रतिज्ञान होगा। भेद रहो रहे, अभेद के ज्ञात नहीं हो, वो ज्ञान को कहें प्रतिज्ञान। घट पटो न पट है प्रतियोगी, प्रतिज्ञान होगा पट में, वस्तु तो घट के अपेक्षा पट में भेद है, अभेद से ज्ञात नहीं हो तभी प्रतिज्ञान होगा। न तो भिन्नत्व प्रकार ज्ञानत्व, प्रतिज्ञान भिन्नत्व प्रकार ज्ञानत्व, पहले भिन्न सिद्ध हो, भिन्नत्व प्रकार ज्ञान हो, तो भिन्नत्व प्रकार ज्ञानत्व प्रतियोगिता आवश्यकम, ये नहीं, ये न वाच्यम। एवं ही यदि ऐसा कहेंगे चंद्र में वस्तु तो भेद है नहीं, वस्तु तो भेद नहीं उनसे अभेदत्व न चंद्र द्वित्व भ्रम न सात, दो चंद्र ऐसे ज्ञान होता है तिमिर रोग होने पर भ्रांति से होती है। अभी वहाँ वस्तुतः द्वित्व है क्या? नहीं होने से वस्तुतः द्वित्व नहीं हो तो द्वित्व प्रकार के ज्ञान भी नहीं होगा, द्वित्व प्रकार ज्ञान हो तो उसको भेद कहेंगे। चंद्रे द्वित्व भ्रम न सियात, वस्तु तो भेद अभाव, वस्तु तो भेद है क्या चंद्र में? नहीं, उनसे द्वित्व ज्ञान को भ्रम नहीं कहा जाएगा। ओम।